Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Czas na 2 godziny z polską muzyką w Trójce. Na początek była Mela Koteluk, a teraz będzie między innymi Swiernawis. Czarny ptak i skarżył się co wieczór, jaki zły jest świat. Choć widział wszystko z góry co dzień, marzył, że

być sam. Naprawdę to nie chcę żyć bez ciebie. Naprawdę nie umiem żyć bez ciebie sam. W noc tej Polsce w Trójce Paweł Domagała i piosenka tytułowa z jego debiutanckiej płyty Opowiem Ci o Mnie. To był spory sukces, kolejna płyta jeszcze większym sukcesem była, trasy koncertowe sprzedane na pniu, także naprawdę dużo się działo wokół Pawła. To Paweł Domagała, wcześniej Wilki, z ostatniej płyty składankowej nowa piosenka na tym albumie dwupłytowym. No i Swiernalis. Ostatnio Swiernalis śpiewał często u nas wraz z zespołem Brodacze Life Act. Dziś był ze swojej płyty solowej Drauma. Ostatnie metro złapać chcesz.

Były takie czasy, kiedy Piotr Rogucki zupełnie obok zespołu Koma występował na festiwalach piosenki studenckiej w Krakowie. Wspominał jakiś czas temu, że dużo cennych rad udzielał mu w tamtych latach Jacek Kaczmarski. Piotr Rogucki, a wcześniej Angela Gaber i Trio, a także zespół Linia Nocna. Thank you.

stoisz naprzeciwko mnie. Patrzysz tak, jak patrzę ja. Ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci grochem o ścianę, złamie się. Po co na to wszystko ten pad pozoru gra? Z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co na ten związek tuż związanie wbrew nam? Współbrzmienie, echo rozmyło się już. Pustki nie zapełni się. Jeszcze większą pustką. Ten part pozoru gra. Bo z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co na ten związek, to tuż związanie wbrew nam. Jeszcze wszystko jest przed każdym z nas. Gracjan Kalandek ze swojej debiutanckiej płyty Dwa Słowa. Album produkował Robert Amilian i zrobił to naprawdę zacnie. A przed Gracjanem ARL i Marcin Mazarski. Będzie wstać.